प्रभु यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 तदनुसार 29 अप्रैल 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। ब्याह कर ले सगाई कर ले ना एक दूसरे की जाति में लड़का लड़की दूसरी जाति में सगाई कर ले वह कह रहा है कि वो लिख छोड़ा जो कोई हुआ शास्त्र में लिख छोड़ा है माँ को भी छोरा के साथ ही संजोग उसी जन ही हुई नहीं तो क्या बताए जहर खाओ जो लिख छोड़ो है आप रो खाओ लिख छोड़ो ऊंधा खाओ करे लिख छोड़ो भैया करे लिख छोड़ो तो हुआ करे करिया करे लिखड़ो है ही नहीं। एक है करणो और एक है ओढ़ो। कर्ण लिखोड़ो वही नहीं है वह जो कर्ण लिखोड़ो है छोरा छोरी कर सामने में आओ तो बताओ भाई आप ध्यान दे देखो अब इन पर सारी बात बताओ आज कोई सारी बात है क्या। देखो वर्षा हुए है काम तब आवे है हवा आवे है बुखार आवे है स्वस्थ हुए है धन भी आवे है जावे है ए होने का काम है। व्यापार करो और नफा नुकसान हुए है व्यापार करो ऐसे आप अच्छा काम करो बुरा काम करो करने में आप स्वतंत्र हो। अच्छा काम करने में बुरा काम दोनों में स्वतंत्र हो आप तो दूसरा छोरा छोरी साथ संबंध करना है अन्याय है शास्त्र विरुद्ध है पाप है घोर पाप है वर्ण शंकर पैदा उसी वर्ण शंकर आज कहीं ओ वर्ण शंकर तू रीस करे थे वर्ण शंकर आप बाप हो तो दूसरी वर्ण के साथ संबंध करो कौन है बाप बताओ जो कह दूसरे वर्ण के साथ संबंध करे वे वर्ण शंकर बाप या नहीं तो थाने वर्ण शंकर करो रीस नहीं आनी चाहिए ओ वर्ण शंकर ओ दोगला ऐसे थाने रीस आनी आनी चाहिए तो दोगला पैदा करने वाला थे तू तुम्हारे बाप हो माई तो थे तू वो बड़ा हो ये कैसे कह जाए हराम आदमी तो ऐसा खराब आदमी होनो और वह करनो और वह करनो और है होनो और है। अगर पहले लिखे जो ही हुए तो गुरु क्या करेगा शास्त्र क्या करेगा भगवान की आज्ञा क्या करेगा शिक्षा किसको दी जाएगी वे जो इन बात ने ठीक समझ सके बालक आओ सामने कुछ बात पूछो कुछ बात कहा ठंडे हृदय से शांत हृदय से बात करना जब मैंने पूछो तो दो बात है मेरे तो कर्मों का विषय खूब कहा हुआ है विशेष किया हुआ है और साधक संजीवनी 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में काफी विवेचन हुआ है आप वो पढ़ करके देखो। देखो भाई एक करना होता है एक होना होता है दूसरे के साथ ब्याह करते हुए करना है ये होना नहीं है होना और है करना और है। करना कहे जो कहे तो पाप करने वाला भी मारे पाप लिखो रो है, मेरा मनुष्य का मारे जो लिखो रो है, व्यभिचार कैसे मारे लिखो रो है, चोरी करे जो एक मारे लिखो रो है, डाका डाले जगह भी कैसे के मारे लिखो रो है, फिर उपदेश किसको किया जाएगा? बिल्कुल बात खराब है। आप लिख लो कौन दो चीज है, मन इतर जावे है मारे सत्संग अगर छोकरा वे कहे कि प्रेस कर लिखो जो सी तो प्रेस लिखियो जो प्रेस कोई व्यक्ति है बात कर जो प्रेस लिखियो जो प्रेस पूरे मत करो प्रेस लिखियो जो मारा सत्संग छोरा कर प्रेस लिखियो जो प्रेस के जो हानि लाभ ठीक बैठी उसी ना जो प्रेस लिखियो जो उसी प्रेस ने लिखे उसे उसी अथम्बर लिखियो जो उसी संबर क्या लिखे प्रेस से क्या लिखो मैं प्रेस को कर्म कराए प्रेस गीता प्रेस जो काम कर्म करनी है क्या कर्म लागू हुए क्या शुभ अशुभ कर्म है क्या उसका सफा ऐसा है सफे कोरा प्रेस के लिखे जो उसी और भाई प्रेस से नुकसान नहीं करना तो प्रेस लिखे जो उसी मैं कर पाई मैं उत्तर दियो मैंने एक करना और है ना नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण और ये करना और एक होना है। जोधपुर में कोई 8-10 है वकील इकट्ठे हुए थे, उन्होंने बात पूछी तो मैंने कहा करना होना दो बात है कि ये अपनी शब्द साथ भी है हम करते हैं जी होता है होता जी हम करते हैं ये दो बात है सब। वकील लोग थे अच्छे पढ़े लिखे तो करना होना दो चीज है तो तुम्हारी शब्द साथ भी है हम करते हैं वही होता है होता जो हम करते हैं दो कैसे हो गए आप बता सकते हो दो कैसे हो जो करते हैं सही होता है होता जो हम करते हैं। हाँ भाई करना होना दो चीज है, व्यापार आप करते हो और नफा और नुकसान होता है, ये तो नफा ही करो नुकसान क्यों करो, नुकसान करने की मन में आती है क्या आपके? खेती करो खेती तो करना है, अनाज होना न होना है होना है। गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है फलों में नहीं, फल भगवान के हाथ की बात है, अपने कर्तव्य तुम करो तो कर्तव्य करो और अकर्तव्य मत करो। तो तुम हरेक के साथ ब्याह करो ये करना है ये होना नहीं है, ये लिखा हुआ नहीं होता है ये करना होता है, करना करते हो तो न्याय और अन्याय दो चीज क्या नाम हो बताओ। अगर ऐसा समझे कि हम जो करते हैं वो भगवान ने लिखा ही वही होता है तो न्याय और अन्याय दो चीज कहाँ होगी? आप कोई बताओ भाई, जो उसकी हिमायती है ना कि प्राप्त से होता है ब्याह जो लड़की के साथ में, इसलिए कोई पक्षपात है तो बोलो भाई, पक्षपात होने से हमारा काम अच्छा चलता है, जिसकी मान्यता है कि नहीं ये होता है तो हमारा ठीक चलेगा, प्रश्नोत्तर करेंगे, कोई सामने आवे तो सही, जी सामने मैं कहूँ जो बाबा बा क्यों प्रमाण बस मैं कहूँ जो मान लिया हाँ बा नहीं मिला नहीं है सामने कसराना चाहिए आई कोई काकी जो जाए सामने तो ये बात है, अगर लिखो ही जो है तो सत्संग से क्या होगा, वो तो लिखने से करेगा, शिक्षा से क्या होगा, गुरु के कहने से क्या होगा, शास्त्रों के उपदेश से ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये दो बात कहाँ लागू होगी। इस वास्ते करना अलग है और रहना। गीता कहती है तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितम् ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि। कोई भी कर्म करो तो शास्त्र को प्रमाण देखो। शास्त्र है, ऋषि मुनि है, महात्मा है, संत है, जीवन मुक्त है, तत्वज्ञ है, और माता पिता है, बड़ा बूढ़ा है, जो वास्तव में शास्त्र को मानने वाले हैं, शास्त्र की मर्यादा चलने वाले हैं, उनसे पूछो, वे कहे जैसे करो। ये मनमानी तो करने वाले होते गधा, कुत्ता, चूहा, शाल, लोमड़ी, चूहा, ये अटकते हैं तो डंडे के जोर से अटकते हैं। उसके शास्त्र की विधि नहीं, ऐसा करो ऐसा मत करो नहीं कहती है। शास्त्र विधि क्या है? कुत्ता है वो ब्राह्मण की रसोई में पग धोकर जाएगा क्या? कुत्ता है तो बड़े भाई वे है भाई, मनमानी करे वही है शास्त्र की विधि। मनुष्यों के ऊपर शास्त्र विधि है, मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दी है तो आदमी को करना चाहिए। अब इस विषय में थोड़ा सा मैं कहता हूँ, मैंने कई बार कहा है फिर कहता हूँ, आप ध्यान दो। मेरा विचार सीधी सरल बात कहता हूँ, आप जचे तो माने और नचे तो न माने, मेरा आग्रह नहीं है, शंका हो तो पूछे। करेगा आगे तो वो तो परिस्थिति बंद करेगा नहीं, परिस्थिति के अनुकूल अनुसार भोगेगा, करेगा नहीं नया कर्म करेगा नहीं, वो भोगेगा। परिस्थिति जैसी आ गई, सुखदाई दुखदाई, नजीक आ जाओ आप, अगर समझना इस विषय को तो जी आओ, खूब गहरा विचार करो, हमारा आग्रह नहीं है। आप कोई बढ़िया बात बताओ तो मेरे मानने में भी कोई शर्म नहीं आती है, मान लूंगा। परिस्थिति के अनुसार भोग होगा, अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, ये आती है पहले किए हुए कर्मों के अनुसार। अनुकूल परिस्थिति में राजी होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में नाराज होता है, ये गलती करता है। राजी नाराज नहीं है तो किया हुआ कर्मों का फल भोगना है, परिस्थिति के अनुसार करेगा ऐसी बात नहीं है। दुखदायी परिस्थिति आई तो क्या करेगा बताओ आप, स्वतंत्र क्या है वो? बुखार आ गया तो बुखार आ गया तो परिस्थिति पाप का फल आ गया, अब वो करना क्या चाहिए बताओ, अब बताओ बुखार की परिस्थिति में क्या करेंगे? विचार कर नहीं सुनता, पढ़ा रहता है तो बताओ क्या करें? भाव अपने से अच्छे रख सकता है, भाव अच्छे रख सकता है, अपने भाव अच्छे रख सकता है। तो भाव अच्छा कैसे रखेगा? प्रावधि अनुसार होगा भाव, तो भाव अच्छा कैसे रखेगा? जो प्रावधि का ही फल है तो भाव कैसे अच्छा रखेगा? भाव अच्छा रखने स्वतंत्र है क्या? भाव रखने में स्वतंत्र है तो मालूम नहीं है, जब सुख से सुन लो मालूम है जो बोलो, नहीं तो मेरी बात सुनो समझो पछ बोलो, पहले सुन लो समझो पछ बोलो, ठीक है ना? और वो जो 18वां अध्याय का 12वां श्लोक है वो मनन करो, वैसे टीका मनन करो, बचन करो, पीछे बोलो साधन संजीवनी में जैसा है। इस बार से अपने ठा नहीं हो तो इत्यादि में समय क्यों खराब करो, और मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, पधारो। सत्संग करना करने की संज्ञा में आता है या होने की संज्ञा में? करने की आती है। तो ऐसा कहा जाता है बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुध बरस होई। तो ये कि करने वाली भी राम के ऊपर निर्भर है, राम की कृपा है, राम की कृपा से शुभ अवसर मिला है। बिना भगवान की कृपा के शुभ अवसर नहीं मिलता, तो बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, ये भगवान की कृपा है। अब मनुष्य प्राप्त हो गए, सत्संग करे कुसंग करे, इसमें जो स्वतंत्र है। मेरी बातें पहले सुन हुआ, अभी बैठ जाओ, मेरी बातें सुन, उन्हें फिर शंका करो। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, हमारे चार साथी चाहिए, चार। एक तो धन चाहिए, धन की भूख, धन चाहिए। एक हमारे सुख चाहिए, भोग, आराम से रहे, सुख भोग। एक हमारे सुख चाहिए, धन चाहिए, सुख चाहिए, दो चीज। गिनती याद कर लो, ये तब समझोगे, नहीं आप समझोगे नहीं। आप मूल में नहीं समझो तो कैसे समझोगे? तो एक धन चाहिए, एक हमारे सुख चाहिए, और एक धर्म करना चाहते हैं हम, पुण्य करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, तीर्थ मनाना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, एक धर्म चाहते हैं, एक मुक्ति चाहते हैं। बस चार चाहना, चार चाहना से कोई चाहना जल्दी है ही नहीं। खूब याद कर समझ लो। तो, क्या कहें, पंखों बंद कर दो, हमारी कोई जरूरत नहीं पंखा जैसे। हमारे जितनी बैटरी जरूरत है इतनी पंखा की जरूरत है ही नहीं। एक तो धन चाहिए, एक सुख चाहिए, एक धर्म चाहिए, एक मुक्ति चाहिए, चार चीज चाहिए। इन चार के अंतर्गत सब आ जाएगी, कोई बाकी नहीं रहेगा। मान बढ़ाई आदर सत्कार ये सब भोग के अंतर्गत है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय मान ऐसा भोग के विषय में, सुख के विषय में है। तो चार चीज हुई ना, चार चीज या आठ चीज हो गई। एक धन चाहिए, दीर्घता नहीं चाहिए, एक सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, एक धर्म चाहिए, पाप नहीं चाहिए, एक मुक्ति चाहिए, एक बंधन नहीं चाहिए। आठ चीज हो गई, चार की चार चीज। अब इसके सिवाय को तो बताओ, आठ ही जाए। तो चार हम चाहते हैं, चार हम नहीं चाहते। नहीं चाहते रोता है, वो है प्रागदश। हम चाहते नहीं, वो भाग्य लिखा हो जाएगा। हम चाहते हैं स्त्री, अरे तुम वर्ण ब्याह करो, ये चाहना नहीं, चाहना नहीं। हम क्या नहीं चाहते हैं, कि बुखार नहीं चाहते हैं, दरिद्रता नहीं चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, वो प्राप्त से होता, वो हमारा किया नहीं होता। करते हैं वो प्राप्त का भेद नहीं है, वो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब अगर इस चैलेंज में अब मेरे को पकड़ना मत भी, अभी चल न जाना, विरुद्ध याद कर लेना, लिख लेना, थोड़ा मेरे को बोलना दो अभी। तो धन है और भोग है, ये तो मिलता है प्राप्त। चार दो चीज चाहिए, काम हमारे पास उपाय है दो। एक तो उपाय है प्रारब्ध का, एक है वो पुरुषार्थ का। जो पुरुषार्थ करते हैं, एक करना होता है, एक होना होता है। तो धन और भोग होने वाली चीजें हैं, करने वाली नहीं है। धर्म और मुक्ति ये करने की चीजें हैं, धर्म करना, मुक्ति करना। ये हमारे करने का विषय है और वो होने का विषय प्रारब्ध है। ये चार चीज खास है और उपाय दो खास चीज है। इसके अवान्तर भेद बहुत है, जाड़ है जाड़, बहुत कर्म गहना कर्मों गति, पर मुख्य बात यह है। इसका क्या पता तो आपको ये बात बताऊं, ध्यान देकर सुनो इस बात को। आदमी निर्धनता नहीं चाहता आती है कि नहीं, दुख नहीं चाहता आता है कि नहीं, तो ये अपने हाथ की बात नहीं है। धर्म चाहता है तो आप करो, दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, उपकार करो, तीर्थ करो, व्रत करो, ये करो, बंद सुख करो, दुख मत करो, हम करते ही नहीं। तो अपना कल्याण करो, इसमें आपके अनुभव की बात बताएं। हरेक शिक्षा देने वाले गुरु माता पिता संत शास्त्र वे कहते हैं कि पाप मत करो, पुण्य करो, अपना कल्याण करो, अपने बंधन में मत जाओ, तो इसमें हम स्वतंत्र है। यूं नहीं कहता कि तुम सदा ही बुखार मत आने दो, घाटा मत आने दो और रुपया पैदा करो। नियम कहते हैं कि तुम नियम रखोगे, भोजन करो तो 5 ग्रास टाल दिया करो, ऐसा करो, ऐसा नियम बताते, इतनी माला जप करो, ऐसे ठाकुर जी का दर्शन करो, ऐसे पुस्तक पढ़ो, ये नियम कहते हैं। ये नियम कोई बताते हैं कि 5 रुपया रोजाना पैदा करो, कोई कहता है क्या? क्या रुपया आपको चाहिए नहीं, तो नियम क्यों नहीं लेते? कोई रोजाना 10 करेंगे, 5 करेंगे, 50 करेंगे, 100 रुपया पैदा करेंगे, है हाथ में? तो ये आपके हाथ में नहीं है। ये सिद्ध होता, अनुभव सिद्ध होता है कि हम रोजाना ही रुपया पैदा करेंगे, इतना करेंगे, इतना करने का नियम कोई नहीं देता। ऐसे ही कोई कि तुम भोग भोगा करो, रोजाना ही हलवा पूरी खाया करो, कोई नियम बताता है? ये नियम ले लो, रोजाना हलवा खाओ, चाहे बुखार आ गया, चाहे कुछ हो जाए, क्यों नहीं खाओ, ये चलेगा नहीं। भगत पर रोटी नहीं मिलेगी, भगत पर हाथ की बात नहीं है। मैं व्याख्यान देता हूं, लोगों को सुनाता हूं, और भगत पर खाने की कसर रहती है, पूर्ण मिलता नहीं। सुनिए, अरे माई सब जाना चाहती है, समझे हमारी रोटी दे, हमारी इतनी रोटी कैसे खाऊं, इतना देते हैं पर नहीं मिलना होता, उसको नहीं मिलती रोटी, मिलती नहीं पाएंगे। दो छोरे आपस में बात करने लगे कि मेरे पिताजी के तो एक स्वभाव था, उनके बड़ी शौक थी, घी में रोटी चूर करके भीतर दूध लेकर खाया करते, दूधा पूजा का शौक में तो मेरे पिता भी कम नहीं थे, पर मिलता नहीं था। शौक में थोड़ी कमी है, तो मिलना हाथ की बात नहीं है, और ये पुरुषार्थ की नहीं है, हम रोजाना यही काम करेंगे, ऐसा हाथ की बात नहीं है। धर्म करो, दान करो, पुण्य करो और मुक्ति करो, ये उपदेश होता करो, तो करो और न करो दोनों बात होती है। पाप मत करो, अन्याय मत करो, शास्त्र विरुद्ध मत करो, शास्त्र विरुद्ध मत चलो, कार्य कार्य कर्तव्य और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कर्तव्य कार्य कार्य में तो करना न करने के विषय साथ ऐसा करो ऐसा मत करो, शास्त्र का युवा। तो विवाह करना न करना हाथ की बात है। इसमें एक थोड़ी सी कहानी सुना दे आपको, आप किस करने में स्वतंत्र हो किसमें परतंत्र हो। एक संघ जा रहा था हरिद्वार, बहुत से गांव के लोग जा रहे थे, तो उनके साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र धनी निर्धन एक राजा के साथ हो गए, सब गए साथ में। तो उनके साथ में वो हरिजन कहे समार कहे वो गया साथ में, वो भी उनके साथ में था। तो दो चार पांच में थे और भी जो धोरिये दादी जुड़े वे भी कई साथ में गए। तो एक समार ने देखा कि ये बड़े बड़े होशियार होते हैं, अगम बुद्धि वाणियों प्रथम बुद्धि जाट पृथ्वी और पश्चिम बुद्धि जाट तुरंत बुद्धि तुड़को बावन सपट पाठ। तो वाणियों अगम बुद्धि वे बणिया बड़े होशियार हुए। फिर समाज ने देखा अपने बढ़िया बुद्धि से चलना है, बढ़िया कर जैसे अपने करना है। तो हरिद्वार हरी पैरिया पर कालूषेठा दान पुण्य करो, हाँ करा मैं हाथ पानी लिया और तेल जो और पैसा जो कुछ को तो वैल्यू आप जानते ही हो पानी लिया। तो कहा अमुक बामण में मैं स्वर्ग मांगता हूँ, आज गंगा जी के किनारे वो स्वर्ग क्या करता हूँ, श्री कृष्णार वन मजदू 100 रुपया दान कर दिया। लोगों को क्या 100 रुपया दान कर दिया। उस समाज ने देखा मत एक कौड़ी नहीं दिया, 100 रुपया दान हो गया। तो मैं भी करूँ, उनको बता रहे तू करे मैं 100 रुपया दान कर सू, मैं कम थोड़े बढ़िया बुद्धि कर सू कर लो भाई। हाथ पानी दिया पंडा बोला लो बोलो। तो बोला कि मारे में अमुक बेश 100 रुपया मांगता है जो मैं आज हूँ गंगा जी में त्याग कर देता हूँ, 100 रुपया दान मैं भी करूंगा। पंडा समझा नहीं भी 100 रुपये दान करता होगा, अपनी मारवाड़ी समझा नहीं। उसने दे दिया संकल्प, 100 रुपया मैं बाणियों कम थोड़े दूंगा। तो मारे जो 100 रुपया मांगे मैं नहीं देगा, श्री कृष्ण कर दिया। गांव पर गए, वर्षा हुई, खेती हुई, बाजरा हो गया खूब। तो वो ब्राह्मण पहुंचा वैश्य के पास, जैसा आप अगर रुपये 100 है तो आप तो खरीदी बिक्री करते हो, अभी अनाज है सस्ता, मेरे घर में बाजरा है, आप अभी ले लो आपके नफा भी होगा, हमारे तो देना है, अभी लो तो देना है, फिर दो तो देना है, हम कर्जा नहीं लेना चाहते, मैं ब्याज पे आप बाजरा ले लो हमारे, मैं ऋण नहीं चाहता हूँ, ऋण चुकाता हूँ। तो सब ठीक हो उसे कहा देखो पंडित जी मैंने गंगा जी पर संकल्प कर दिया कि अब मैं नहीं लूंगा, मैंने वो दान कर दिया। तो ब्राह्मण पूछा कि मैंने दान लिया नहीं था, मैंने तो उधार लिया था ब्याज में, कि तो आपने तो लिया था पर मैंने हरिद्वार पर अर्पण कर दिया, कि मैं क्या करूं कि आपकी मर्जी है, आपके ब्राह्मण को दो, बहन को दो, बेटी को दे दो, आप जी को दे दो मत दे दो, उसमें आपकी मर्जी है, पर मैं नहीं लूंगा। सूर्य समार के वहां पहुंचा बढ़िया कि तेरे बाजरा इतना हुआ है कि 100 रुपया लाओ बाजरा दे। कैसा बाजरा मैं तो नहीं देता, क्योंकि मैंने तो गंगा जी पर संकल्प भर दिया। उस सेठ ने ब्राह्मण के लिए संकल्प भर दिया, नहीं दिया तो मैंने भी संकल्प भर दिया कि मैं ही नहीं दूंगा, कि नहीं दूंगा नहीं चलेगा, मैं ले लूंगा। कैसे ले लूंगा साहब, मैंने संकल्प भर दिया। अरे संकल्प कर दे रहा तो हरेक भर देगा, कर दे सोरे कृष्ण मस्तु कर देगा। कल दान दिया हो कुछ दिया हो तो संकल्प होता है, कहने दिया है तो लिया तो है सब, कृष्णार्पण मुक्त कर दिया। कहते मैं चौथी पकड़ ले कान पकड़ ले लूंगा, देना पड़े तेरे को बाजरा लिया है। उसे लिया सब, जो कहते हो बढ़िया मठ कैसे होशियार है, 100 रुपये मैंने दान किया जगह तो छूट होगी, मैं तो क्यों ही नहीं। अरे दान दिया है उसने, तेने उधार लिया है, लिया है देना पड़ेगा, तो कृष्णार्पण क्यों नहीं हुआ वो कि प्राप्त लिखे जो है, जो लिखा हुआ जो है पामण के लिखा जो है तुम्हारे लिखा जो है। अब सड़ा ये कहें थोड़ी लिखा जाए थोड़ी जी, अरे लिखा नहीं हुआ है कर्जा लिखा नहीं, अरे कर्जा तो देना पड़ेगा, इस जन्म में क्या जन्मांतरों कहीं छूटेगा, इस वास्ते कहते हैं मांग कर लेना पर कर्जा मत लेना, कर्जा छूटेगा नहीं किसी जन्म में, वो तो भरना ही पड़ेगा। इस वास्ते दुख पा रहे हैं, पर कर्जा मत है मत करना, लेनो भलो न बाप को, पेंडो भलो न कोष को, और बेटी भली न एक, लेनो भलो न बाप को, साहिब रखे ठीक। पेंडो कोष भी जानो है तो आपत्ति है, यार बेटी एक हो जाए तो भाई पाल नहीं कर रही ब्याहनी बड़ी मुश्किल, लेनो भलो न बाप को, बापरू लेनो कर्जो है तो बापरू चो को नहीं, साहिब रखे भगवान की कृपा रखे। तो लेनो है वो तो बहनो ही पड़े, तो इस तरह से आप जो दूसरी वर्ण के साथ ब्याह कर दो, लेनो है हो इनको दंड भोगना पड़े करारो बढ़िया, क्यों उनके साथ आपका विधान नहीं, शास्त्र की आज्ञा नहीं है, शास्त्रम प्रमाणम थे कार्या कार्य में तो कर्तव्य करते व्यवस्था में के वहां तो ऐसे ही करेंगे। ऐसे कोई आदमी किसी को मारे तो कैसा यही लिखियो है बोलो, मारे तो मरता है ना आदमी, तो हम मारते हैं लिखा हुआ है, मारना लिखा हुआ नहीं है। एक आदमी को फांसी का हुक्म हो गया, कहते 10:10 पर इसको फांसी दे दी जाए, जज ने लिख दिया। तो उसको लेकर के जल्लाद जा रहे थे, तो इसको अभी 10:10 पर फांसी चढ़ाना है। तो एक उसके साथ बैर रखने वाला आदमी था, उसने कहा कि 10:10 पर ही मारना है, हाँ कहते मैं मार दूंगा, कहते हो कैसे तो हुक्म नहीं, उसे जबरदस्त आदमी खोस रही कि मैं मारूंगा इसको, वो 10:10 मार गया। राज में खबर पहुंची कि वो जल्लादों को छीन लिया, उस आदमी ने उसको गला काट दिया, फिर बुलाया तुम्हें गला काटे, कहता था हमने तो आपका काम किया, जबरदस्त आदमी खोस लिया कि मैं मारूंगा इसको, वो 10:10 मार गया। राज में खबर पहुंची कि वो जल्लादों को छीन लिया, उस आदमी ने उसको गला काट दिया, फिर बुलाया तुम्हें गला काटे, कहता था हमने तो आपका काम किया, राज की सहायता करी है, राज की सेवा करी है, राज के काम करते वो काम मैंने कर दिया, हुकूमत हमारा ना प्रबंध भी हमारा है, तुम बीच में क्यों आया, फांसी चलो तुम्हारे फांसी होगी, क्योंकि तुम आदमी को मार दिया। अब मरने वालों को भी मारा, उसे बिने मरने वालों को नहीं मारा, तो मरने वालों को भी मारा है, इस वास्ते कोई भी मारता है मरने वाले को भी मारता है, तो मारने वालों को पाप क्यों लगता है, वो तो मरेगा ही उस समय में, तो मरने वाले को मारा, हमने नया पाप तो किया नहीं, क्या तेरे को किसने हुक्म दिया मारने का, तो ब्याह होगा छोरी का किसी के साथ होगा ही, मैं ही कर लू अर्ज क्या होगा, तो ब्याह तो करेगी छोरी है तो ब्याह तो करेगी, तो मैं ही कर लू, कहते ने किसको हुक्म दिया, माँ बाप ने कहा, तेरे माँ बाप ने कहा, छोरी के माँ बाप ने कहा, शास्त्र ने कहा, रिवाज अपनी जो परंपरा वो आ रही कहा, किसने कहा, कि कह क्या, मैं तो करूंगा, तो फांसी चलोगे फिर तो बताओ, राज की आज्ञा से मारा है मैंने, तो राज की काम राज की मदद करी है, क्योंकि राज कर तो कोई ना कोई तो करता ही, तो मैंने करी तो इनाम मिलना चाहिए, आपका धंधा दिया है इनाम मिलेगा, फांसी हो गई, तेरे को किसने हुक्म दिया, मेरे को हुक्म क्या दिया, राज का काम हम प्रजा है जो राज की सेवा करें, इस वजह मैंने सेवा करी, तो सेवा करी तो एक सेवा और करनी पड़ेगी, फांसी चढ़ना पड़ेगा, ये सेवा और करनी पड़ेगी, चलिए तो ये न्याय नहीं है, ऐसे आप करते हो तो शास्त्र के अनुसार करो। अब दूसरी बात बताते हैं, तो धर्म करना, पुण्य करना, उपकार करना, सेवा करना, ये शास्त्र की आज्ञा है, पर किसी को मारना, किसी का नुकसान करना, चोरी करना, डाका डालना, तंग करना, हत्या करनी, ये नहीं है, ये आज्ञा नहीं है शास्त्र की, और करोगे तो दंड पाना पड़ेगा आपको। उसे हम तो काम जो 10:10 पर ही किया है, शास्त्र की आज्ञा, राजा की आज्ञा अनुसार है, तो उस दंड होगा कि नहीं, तेरे को आज्ञा दी है क्या, हमें नहीं देगा, कोई मारता तो बिना मरने वाले को मार देगा, कोई कैसे मार देगा, वो मरने वाले को ही मारा है हमने तो, अरे मरने वाले को तेने क्यों मारा, मरने का प्रबंध है भगवान कहते हैं, हमारे प्रबंध है, तू जो मारता है किसी को से मारता है, तो ऐसे उसको दंड होगा सास से दुर्द, इस वास्ते ये धर्म नहीं है। तो दान करना, धर्म करना, अपना कल्याण करना, ये तो है पुरुषार्थ करना है। और बुखार आ जाए, घाटा लग जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, ये पुराने कर्मों का अथवा अबा जो कर्म कर्म किए उनका फल है। ये फल जबरदस्ती लेना पड़ेगा, ये तो भोगना ही पड़ेगा। कृतं कर्म सुभाषु न क्रियते कर्म कल्प कोट शतैरपि, अवश्य में भोगतव्यम। भोग है वो पुराना है, चाहे सुख का भोग हो चाहे दुख का, वो परिस्थिति आवेगी। उसमें भी एक विलक्षण बात और है, वो आपका विषय नहीं, बड़ी एक बात विलक्षण है। हमारे को दुख आता है उसमें हमारा पाप नष्ट होता है, और सुख आता है उसमें हमारा पुण्य नष्ट होता है। इन दोनों में कायदा दो है। हमारे को बुखार आवे तो हम बुखार को छोड़ नहीं सकते, परंतु हमारे पास 100 रूपया आ जाए, कोई कहे स्वामी जी आपको 100 रूपया दूंगा, तो हम लेंगे नहीं, हम तो देंगे ही, वो दे ही दे, यहाँ उन 100 रूपयों में ले भी सकता हूँ, 100 रूपया दूसरे को दे भी सकता हूँ और छोड़कर उठ भी सकता हूँ। पर बुखार आ जाए, कल बुखार को छोड़ देंगे, हम नहीं लेंगे, चलेगी बुखार को छोड़ दें अथवा तुम्हारे को दे दें, बोले जाओ तुम ले लो। तो जो शुभ प्रार्थ का फल है वो तो हम दे सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, हम ब्याह करेंगे ही नहीं तो ये कर सकते हो, पर हम मर जाए जिसके ब्याह करेंगे ये नहीं है, त्याग कर सकते हो आप। विश्व जी ने त्याग कर दिया, अरे वह अम्मा इतनी नाराज हो गई कि मैं तो तुम्हारे को मारूंगी ही, तो मारा ही मारा उसने, समझे, शिखंडी बना। पहले की अम्बा अंबिका अम्बालिका तीन थी, तो वह काशी राजा ने स्वयंवर किया अपने कन्याओं का, एक कन्या अम्बा, एक अंबिका, एक अम्बालिका, तीन काशी राजे की पुत्री थी। वे बड़ी हो गई तो उनका स्वयंवर रचा, राजाओं को खबर दी कि आओ महाराज हमारी कन्या जिसको भरेगी उसको मैं ब्याह दूंगा, कन्यादान कर दूंगा। अब कन्या के ऊपर हम नरका है, ये जाए ब्याह कर ले। काशी राजा के और ये कौरवों के आपस में खटपट थी, तो कुरुवंशियों को उसे निमंत्रण नहीं दिया। तो भीष्म जी ने कहा कि हमारा तिरस्कार किया क्षत्रिय वंश ने, हमारे को निमंत्रण नहीं दिया। भीष्म जी पहुंचे तो भाई तुमने स्वयंवर रचा और बहुत राजाओं को बुलाया, हमारे को क्यों नहीं बुलाया? कि महाराज आप तो ब्याह करते नहीं, अब ब्याह नहीं करते साधु को स्वयंवर क्यों पहुंचा, क्यों बुलाओ? ऐसा कि ब्रह्मचारी जी आप भी आओ हमारे घर, हमारे ब्याह हो फिर ब्याह क्या करो भाई, तो आप तो ब्रह्मचर्य पालन कर चुके, मैं ब्याह नहीं करूंगा तो आपको हम क्यों बुलाते? कहते मैं ब्याह नहीं करूंगा, मेरे भाई ब्याह नहीं करेंगे, थोड़ा ही है, आपने निमंत्रण दिया, मेरा अपमान किया। विचित्र भी ये दो भाई थे, दूसरी माँ के पैदा हुए, उनका मेरे ब्याह करना है, इस वास्ते आपने मेरा निरादर किया, मैं आपका निरादर करता हूँ। रथ छोरियों को पकड़ बैठा लिया, अब आ जाओ, युद्ध करने तैयार हुआ, अब कहने पीने नहीं भाव है तो आओ ठीक, घमासान युद्ध गया, युद्ध गया जो हार गया, तो काशी राजा भी हार गया, और दूसरे जितने राजा थे सब हार गए, सबको हरा दिया, हरा करके लेकर चले। तो अम्बा थी वो बोली कि मेरा शालू के साथ ब्याह करने का मन था, मैं उसको बनना चाहती थी, तो फिर आप ले आए, कैसा चाहती थी तो पहले क्यों नहीं कहा, तेने कहा नहीं तो मेरे मन में थी, तो उतरो नीचे उतरे जाओ, चल जाओ, मैं दूसरे की चीज को नहीं ले जाता, उतार दी। वो उतर गई पिता के पास कि महाराज मेरा ब्याह करो कि बेटी कैसे करूं, मेरी कन्या हो तो मैं कन्या दान करूं, मैं हार गया तो तुम तो भीष्म की बन गई, अब भीष्म कन्या दान करे तो करे, मर्जी है उसकी, मैं कन्या दान नहीं कर सकता, पढ़ाई कन्या का दान कैसे करूं। शालू के पास गई तो देखो मेरा विचार आपको भरने का था, तो शालू ने कहा मेरा भी विचार था तेरे साथ ब्याह करने का, परंतु जब मैं भीष्म से हार गया तो तेरे पर मेरा हक नहीं रहा, तू भीष्म की चीज हो गई। मेरी चीज हो तो मैं ले सकता हूँ, तेरे बाप की चीज हो वो दे तो मैं ले सकता हूँ, परंतु मैं कैसे करूँ, मैं नहीं जाऊंगा, ये अन्याय होता है, मेरी तुम रही नहीं। देखिए अन्याय कितनी बात है, अन्यायपूर्ण मेरे, मैं नहीं ब्याह कर सकता। बेचारी क्या बाप हो, निराश हो गई, तो वो गई अपने नाना के पास। नामा वानप्रस्थ में अपना भजन दमन कर रहा था एकांत में, वानप्रस्थ में वह नाना के पास गई, जाकर वो रोने लगी कि बेटी रोती क्यों है, क्या बात है। सब कही महाराज इसने भीष्म ने मेरे ऐसा किया, अब कहना था कैसे करे, तो कैसे कर तेरे क्यों सोचा कि मैंने सोचा है कि आपके मित्र है परशुराम जी और परशुराम जी का चेला है भीष्म, तो किसने करो कि ठीक है, अब ठीक कही तेने, तो बेटी बैठो मैं करूंगा ये बात, मैं कहूंगा परशुराम जी को। परशुराम जी आए मिलने के लिए, मित्र थे। परशुराम जी को कहा कि परशुराम जी आप एक काम करो, मेरी ये दुही थी बेचारी कुंवारी रह गई, ये भीष्म के कारण से, अगर भीष्म नहीं ले जाते तो सालों का ब्याह हो जाता, सब ठीक हो जाता, इस पर कृपा करो। क्या करो कि आप भीष्म को कह दो उसका ब्याह कर दे। ठीक है, भीष्म तो मेरा चेला है और कह दूंगा, तुम्हारा काम हो जाए, दोहिती का भी जीवन हो जाए, सुधर जाए। महाराज चले गए, भीष्म जी महाराज के पास पहुंचे, परशुराम जी, परशुराम जी पैसे नदी के किनारे बैठ गए, वहीं आए नहीं हस्तिनापुर में। वह पूजा विभाग बारे समाचार मिला कि मैं आया हूँ, तो भीष्म जी सब पूजा की सामग्री लेकर वहां पहुंचे, पूजन किया, आरती करी, सब किया। के महाराज आप यहाँ क्यों विराज गए, घर पर पधारते, घर पर मैं नहीं जाता, मेरी बात मानो तो जाऊंगा। बात क्या, मैं आप जो कहो सको, आपको तो सिर उतार करके दे दूं, गुरु के गुरु से बढ़कर चीज क्या है, आपने अस्त्र शस्त्र सिखाया है, मेरे को सब किया है, तो मैं भेंट करूं या नहीं, मेरी बात स्वीकार करो, पहले प्रण करो, हाथ पानी दो, प्रण करोगे आप जो कहोगे सही करूंगा। तो कह दिया महाराज मैं उस अम्बा को तो स्वीकार करूंगा नहीं, और आप कहो नहीं करूंगा, कि तो मैंने उसके लिए ही आया हूं मैं तो। और छोरी की बेचारी ना तो बाप स्वीकार करता ना सर्व स्वीकार करता, छोरी बेचारी कहाँ जावे, इस वास्ते मैं आया हूँ कि तुम विवाह कर लो, कि मैं तो विवाह करता नहीं, कि मेरा करना नहीं करेगा, आपका करना तो करता हूँ, गुरुजनों ने कहा है अपने प्रति का पालन करना, ये आप लोगों की आज्ञा है और किसकी बताओ, तो आपकी आज्ञा पालन करता हूँ। मैंने कह दिया मैं विवाह नहीं करूंगा, तो मेरे को जानता है कि नहीं, हाँ अच्छी तरह जानता हूँ आपको, क्योंकि आप गुरु जी हो, तो मेरे साथ युद्ध करेगा, आपका हुक्म हो तो क्या युद्ध करेंगे, आप गुरु हुक्म दे दो, तो देख मैं डंडे के जोर से स्वीकार करा दूंगा तेरे को, तो करा दू सर, मैं तो करूंगा नहीं, कह तो आज युद्ध कर ले मेरे साथ में, ठीक है। इंतजार कर कर दो रथ शस्त्र अस्त्रों से सजा कर सारथी घोड़ों से और लार रख दिया, एक रथ तो आप ले लिए, एक रथ मैं ले लू, पर अब आज वो मैदान में युद्ध में, ठीक है। अब महाराज चलने लगा शस्त्र, भीष्म जी और परशुराम जी लड़ने लगे, कहते लोग ठीक तरह, गुरु महाराज मैं मेरे घर पर बैठा आए राड छेड़े, मैं कैसे करूं, मैंने युद्ध किया नहीं, युद्ध वे करते, इस बात में मैं कैसे करूं। उनको कहा महाराज आप गुरु, आप कृपा करो, कृपा नहीं युद्ध में पीठ कैसे दिखाऊं, मैं माने नहीं, गंगा माँ प्रगत हो गई, ये भीषण हमा बेटा दुनिया तबाह हो रही है, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र सदै है उनसे दुनिया नष्ट हो रही है, तुम्हारे दिव्य अस्त्र दोनों के भी, परशुराम जी के भी और भीष्म जी के भी, तो दुनिया हो रही है। कहते माँ मैं क्या करूँ, मारे घेरे पर आज मैंने छेड़े, मैं क्या करूँ बताओ। भीष्म जी बोल बेटा परशुराम जी से कहा महाराज कृपा करो, कृपा मैं कैसे करूँ, मैं हार नहीं मान सकता, भीष्म जी मैं हार नहीं मान सकता, तो ऋषि मुनि इकट्ठा हो और कहा तारी दोनों विजय, हार मारी हुई महाराज, मैं आया थे दोनों जीत्या, और कृपा करो बंद करो, दोनों की जीत होगी। रथ क्यों चलाई हुई जीते तक जीतता रहे, जैसे पीठ कर देगा उसने शत्रु को। तो महाराज वह हम भाई जो गाई विष्णु जी के वहां कि मेरे को स्वीकार करो, कि मैं तो स्वीकार नहीं करता, मैंने त्याग कर दिया, अरे मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो कहा कि आप करो फिर आपको मैं मारूंगी। वो जाकर तपस्या करने लगी शंकर काशी में, वो काशी शंकर का स्थान स्थान करते करते वही मर गई। राजा द्रुपद है भगवान शंकर की तपस्या की कि महाराज मेरे को बेटा दो, मेरे संतान हो जाए। खूब तपस्या करी शंकर ने, तो शंकर कहा तुम्हारी लड़की होगी। शंकर के जोड़ी में वही था बच्ची वही वो दे दी छोरी तेरी लड़की होगी। क्या महाराज मेरे लड़का चाहिए? कहते तेने संतान मांगा, संतान तो लड़की भी होती लड़का भी होता है। कहते मैं लड़का चाहता हूँ कि वो लड़का हो जाएगा। अभी लड़की हुई है लड़का हो जाएगा, फिर लड़की जलना गई पीछे लड़का हो जाएगा। ठीक है महाराज, फिर वो जन्मे लड़की तो शीघ्र नहीं हुआ, तो लड़की जन्मे तो लोगों में प्रसिद्ध काशी राजा गए द्रुपद के बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ, ऐसी प्रसिद्धि कर दी, पोशाक पहना दी, लोगों में बधाई बटा दी कैसा महाराज के बेटा हुआ है। क्योंकि शंकर ने कहा बेटा हो जाएगा ये तो बेटा तो होगा ही, तो कृपा से लड़की पैदा हुई वही बेटा हो जाएगा। बड़ा हो गया अस्त्र से सिखाया सब किया, ऋण भर भाई के राजपूत थे उनकी कन्या के साथ शादी भी कर दी, शादी कर दी। शादी करने पर शास्त्र गई, शास्त्र गई जो देखो जी तो छोड़ी वह जान मां से कहा माँ मेरा ब्याह छोरी के साथ कर दिया। वो ऋण भर माँ बड़ा गुस्सा किया कि मेरे सुर को डुबो दिया, छोरी के साथ ब्याह कर दिया। उसने चढ़ाई कर दी द्रुपद पर, मारेगा तुम्हारे मेरे छोरी का जन्म नष्ट कर दिया। वो भाई अब द्रुपद डरा, वह समझे डर गया, अब क्या करे, दुबे छेड़िया। शिखंडी को मालूम हुआ कि मेरे गाल पुत्र, वो बेश बदल करके पाजाम में होकर भागा वहां से, कपड़े निकल जाओ आप बतावे कि मेरे को मारेंगे। वो भागता जा रहा था तो स्थूणा कर नाम का एक यक्ष मिला। यक्ष कह रहे क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है? भैया मेरे आफत आ गई। क्या आफत आई? आफत ये आ गई, हमारे पिताजी ने शंकर की तपस्या की, संतान मांगा, मैं बेटी जन्म गया, शंकर के बेटा हो जाएगा। तो अब ब्याह कर दिया, ब्याह कर दिया, वो भी कन्या मैं भी कन्या, अब क्या करूं? अब मैंने चढ़ाई कर दी, पिताजी आफत आ गई, मैं तो मेरे प्राण बचाने के लिए भागता हूँ, मेरे को मारेंगे। केश ने प्रश्न किया, थोड़ा कर्ण कहा देख हम यक्ष हैं, तेरे को तेरे को पुरुष बना देते हैं, मैं तेरा स्त्रीपना तो मैं ले लेता हूँ और पुरुषपना तेरे को दे देता हूँ, तू पुरुष हो जा और परीक्षा देना, किसे पुरुषपना लुटा देना स्त्रीपना ले लेना, ये उधार देता हूँ तेरे को। ठीक है, यक्ष बड़ी सिद्धि वाले होते हैं, ले दिया। अब पुरुष गया साहब जाकर पता कर मैं तो पुरुष हूँ, पिताजी को पुरुष हो गए, शंकर का वचन था। उसने कहा कि आपने चढ़ाई कैसे करी हमारे पर, कि आपने छोरी के साथ मेरी छोरी का ब्याह कर दिया। तो आप तो सोचो तुम्हारी छोरी हमारी छोरी, तो तुम्हारी छोरी हुई हमारी छोरी, नुकसान तुम्हारे बरोबर ही हुआ, तुम्हारा नुकसान क्या हो, मेरा नुकसान क्या हुआ बताओ? जो नुकसान आपके हुआ वही नुकसान मेरे हुआ, जो मेरे हुआ वही आपके हुआ। तो ऐसी मूर्खता क्यों की? मूर्खता क्यों की? मेरा छोरा है, मेरा कि छोरा है का? लाओ साहब खोजों को बुलाया, जो रहते हैं राज में, कहते छोरा है शायद, तो दिखाएगा तुम छोरा है तो। अब शर्म आई, मैंने देखो स्त्री के करने से सलाई कर दी, स्त्री ने जाकर कहते क्या किया कि मैंने छोरी कह छोरी कहू तो छोरी है, ठंडा हो गया बेचारा। तो वो शिखंडी हुआ, तो शिखंडी हुआ, दाढ़ी मूछ उसे नहीं थी, था पुरुष। वो सब काम करके गया सुनाकरण के पास, लेके भाई अब तेरा ये उधार दिया पुरुष बना ले ले। तो ये गया जो पीछे आया है यक्ष कुबेर, कुबेर आया तो कह रहे सुनाकरण कहा वो आता नहीं है, क्या बात है? कि महाराज वो तो स्त्री बना बैठा है चुपचाप, आता नहीं सवारी में और कैसे तो साहब ने कहा तू सोरी रहेगा, यही मेरे सामने तो लुगा ही रहेगा जा। ये पहुंचा के था मेले भाई, मैं कहा भाई मेरे दो साहब मैं तो रहूं लुगा, तू पुरुष ही रहेगा, अब कोई लड़ा पीछे कौन दे, तो वो पुरुष ही रहा शिखंडी, वो शिखंडी है जो विष्णु जी को जाकर कहा कि महाराज दादाजी मरोगे कैसे, विष्णु ने पूछा कि अभी मेरा विचार नहीं है मरने का, 9 दिन हो गया, 10वां दिन चला, जो 10 दिन युद्ध हुआ विष्णु ने 10 दिन किया, उस दिन रात्रि में जाकर पूछा बाबा जी आपने वरदान दिया था ना, जहां नमस्कार किया था जय हो बेटा तेरी जय हो, अपने पोते को युधिष्ठिर को कहता तेरी जय हो, कि महाराज आप विपक्ष में रोज जय कैसे हो, तो सच्ची कहता है मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता, देवता दानवर मनुष्य कोई क्यों न हो, मैं धर्मबाण लेने तैयार होता हूँ तो मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, तो दादाजी मैं वरदान मांगू तो मांगू, संकोच नहीं मांगू, क्या मांगू, दादाजी बात बताओ आप मरोगे कैसे, ये बताओ आपके मरा बिंद विजय नहीं होगी हमारी, दूसरे की जीत हो जाएगी, तो अभी मरने का विचार नहीं है, तेरा वरदान था तिरूप से रहा, जो फिर मांगना फिर बताऊंगा, ठीक है। 10 दिन युद्ध हुआ, रात्रि में खड़बड़ी मची, दुर्योधन ने कहा कि महाराज आप दया करते हो, पांडवों की सेना को मारते नहीं हो, अरे मैं मार रहा हूँ, तेने आपका पक्ष है, पक्ष ये बात भी सच्ची है, पर मैं युद्ध में पक्षपात नहीं करता हूँ, जैसे शत्रुओं को मारे जैसे ही मारता हूँ, तू कह तो प्रतिज्ञा करी कि 10,000 योद्धाओं को मारकर एक कमर खोलूंगा, कमर कैसे तैयार होते 10,000 योद्धाओं को मारूंगा एक दिन में, आज अच्छे जवान को कह दे कि 10,000 ढेला फोड़ दो खेत में, तो मुश्किल हो गया महाराज, क्योंकि थोड़ा ही था सुन कैसे पीछे, तो मैंने तो मारा है, तो दुर्योधन में महाराज विषय घबरा गए, भगवान संग भगवान विष्णु कृष्ण भगवान से कहा कि महाराज शोक शक्ति है तो पतंगा है, आग सुनकर पतंगा जावे जावे तो आवे तक पाचा बोलो कर, ऐसे भीष्म से सामने जावे जो सड़क खत्म हो गया है, बचे गए क्यों युद्ध कराओ, कहते अच्छा तेरा वरदान है तो वो वरदान मांग ले, एक वरदान और भी किया वो 5 बाण निकाल दे, वो कहते इसे कहा, फिर युधिष्ठिर ने जाकर पूछा दादाजी कैसे भरेगे, तो देख सामने शिखंडी मेरे आ जाए, शिखंडी पहले जन्म का भी स्त्री है, इस जन्म का भी स्त्री है, और पीछे शंकर के वरदान से पुरुष बना है, तो मैं उसको स्त्री मानता हूँ, स्त्री पर कोई हाथ नहीं चलाती, स्त्री पर कितना ही अपराध हो जाए खुशी हो जाए तो स्त्री पर मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, ये छोरी है उस पर क्या शस्त्र, इस वास्ते वो शस्त्र चलावे उनके सामने चलाऊंगा, भीष्म रक्षण तो भवन तस्वीर ये है, भीष्म जी की रक्षा करो, वो शिखंडी आकर मार दे तो भीष्म जी प्रतिकार करते नहीं तो वो मार सकता है, तो शिखंडी सामने रखे, पर सुन शिखंडी से बाणों से मरूंगा नहीं, मच्छर काटे कोई मरिया करेगा, शिखंडी का बाण मेरे को नहीं मार सकते, बाण मारे अर्जुन शिखंडी को सामने रखे, तो उनमें कुछ गए, एक दिन की बात महाभारती हमने सुनी है, अभिमन्यु था वो, अभिमन्यु विष्णुदेव संसद कर में आया, लड़का मारा अर्जुन का बेटा, भगवान कृष्ण का भांजा सुभद्रा का, सुभद्रा का बेटा था, भगवान कृष्ण ने युद्ध सिखाया उनको अस्त्र शस्त्र सिखाया, तो गुरु कृष्ण थे वो विष्णुदेव सामने युद्ध किया, युद्ध करे विष्णु जी खुश हो गए, अरे छोकरा तू कौन है रे, हे नाथ आप किस किस छोरों के साथ युद्ध कराओ, बूढ़ा हुआ गए पर तू कौन है बता, तेरा बाण बड़ा तेज आता है उसका, मेरे को स्वाद मिले मेरा चखा है बाण का, तो तेरा ऐसा बाण तू कौन है बता, परिचय दे कि मैं कृष्ण का शिष्य हूँ, कृष्ण का बेटा हूँ, तभी ऐसे बाण कौन चला सकता है दूजा, ऐसे मार्मिक बाण मारता है, वाह वाह वाह वाह ऐसा खाओगे, विष्णु जी खुश हो गए प्रसन्न हो गए, तो खाओ तो बेरी कोई शराब है, कहाँ सूर्य का पद लगे, कहाँ सूर्य की पीर, कहाँ सूर्य का सर लगे तन मन दो शरीर, कहाँ सूर्य का पद, सूर्यदास जी महाराज पद लग जाए, कहाँ सूर्य का पद लगे, कहाँ सूर्य की पीर, सूर्य माथा कट जाए तो भी महाराज पासा पग दे देवे तो वाह वाह वाह, कहाँ सूर्य का सर लगे तो तन मन धन शरीर, कहाँ सूर्य का सर लगे, कहाँ सूर्य की पीर, कहाँ सूर्य का सर लगे तन मन धन शरीर, ऐसे तत्व किया तो विष्णु जी महाराज गए होंगे मारूंगा नहीं तो बाण ही बाण से होती है से जो कह सूर छूरते हैं झाऊ होता है चूहा होता है सूढ़ों वाला ऐसे से होती है तो से जैसे इतने बाण ही बाण समझेंगे शरीर में सब जगह कहते दो अंगुल भी खाली नहीं थे बाण नहीं लगे बाण शब्द निकल गए तो से बाणों पर पड़ गए विष्णु जी महाराज फिर अर्जुन भी गए सब गए नमस्कार किया अर्जुन ठीक है अर्जुन बेटा मेरा शेर लटकता है थोड़ा थोड़ा तकिया दे दोनों दिन बड़ा तकिया लाया रेशमी तकिया ये मेरे लायक तकिया नहीं है बेटा अर्जुन तू लगा मैं खजम लेते हैं वाह बहुत ठीक है अब तकिया लग गया जैसे सही है वैसे तकिया के प्यास बहुत लगी विष्णु जी ने कहा प्यास लगी है बड़े बढ़िया बढ़िया झारा बन गए पानी ठंडा जाएगा महाराज पियो ये वीर सैया के लायक नहीं है वीर सैया पर सोया हूं मैं ये पानी है झूठा है नहीं अर्जुन का बेटा पानी पाओ हाँ महाराज चोर मारा बाण बाण गंगा निकली बाण गंगा बाण से गंगा निकली सूर्य ठीक ऐसे थे महाराज सब आदर करते थे विष्णु जी का दोनों से नया आदर करते थे सरस्वती पर सोते रहे महीना तक मौज ऐसे महाराज थे तो काम करना चाहिए वो विधि सहित होना चाहिए तो विधि के बिना काम नहीं हो सकता तो तस्मा शास्त्रों से छोड़ा कहते हैं कि लिखा हुआ है अरे लिखा हुआ नहीं होता ये करा है करना लिखा नहीं होना लिखा हुआ ये करना है होना है तो होना है ब्याह करना होना नहीं है बुखार चल जाए तो कहते हो लिखा हुआ है घाटा लग जाए तो लिखा हुआ है निरादर कर दे कोई आदर कर दे कोई निंदा कर दे कोई अपमान कर दे तो वो लिखा हुआ है ब्याह लिखा हुआ नहीं होता जब ब्याह लिखा हो तो ब्याह का त्याग कर सकता है मन बुखार है तो त्याग नहीं कर सकता रुपया हो तो मैं त्याग कर सकता हूँ इस तरह से पुण्य का फल त्याग कर सकता है पाप का फल त्याग नहीं कर सकता आप जब दूसरे वर्ण के साथ शादी करो इस पाप का फल त्याग नहीं कर सकूंगा ये बात है सर तो फिर पढ़ू साधु संजय 12वां श्लोक 18वां अध्याय अब इनमें शंका को बोलो